Najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Poranna kawa daje tyle przyjemności. A dziś w Polomarkecie kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów z 25% upustem w bardzo przyjemnej cenie 13,59. Skosztuj Nescafe Classic 200 gramów za 13,59. Polomarket. Mój ulubiony. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zdolność Unii Europejskiej do reagowania na sytuacje kryzysowe jest ograniczona, przyznaje w Sejmie minister spraw zagranicznych. Kryzys ukraiński pokazuje też niedostatki polityk wspólnotowych. Prezydent Władimir Putin będzie na obchodach lądowania aliantów w Normandii. To jest najlepszy dowód na to, że w Europie nie ma solidarności, jeżeli chodzi o stosunek wobec Rosji. Komentują francuskie zaproszenie polscy politycy. Portugalscy serwerzy będą ratować tonących, bo często są najbliżej potrzebujących pomocy. Dawno wystąpienie ministra spraw zagranicznych w Sejmie nie było tak ważne. Radosław Sikorski przedstawia coroczną informację na temat głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, tym razem w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że w sytuacji kryzysowej Unia Europejska nie reaguje tak, jak powinna. Kryzys ukraiński pokazuje też niedostatki polityk wspólnotowych. Zdolność Unii do reagowania na sytuacje kryzysowe jest nadal ograniczona. Ujawniło się to zarówno podczas kryzysu ukraińskiego, jak też wcześniej, w czasie arabskiej wiosny. Polityka sąsiedztwa nadal bywa niekonsekwentna, bo brakuje poczucia współodpowiedzialności wszystkich państw członkowskich za oba jej wymiary, wschodni i południowy. Po wystąpieniu ministra Sikorskiego planowana jest 4-godzinna debata. Wzrok mam dobry, zapewnia w Warszawie sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. To odpowiedź na zarzut szefa rosyjskiej dyplomacji, który na jednym z portali społecznościowych napisał, że szef sojuszu musi być ślepy, skoro nie widzi wycofywania wojsk z nadgranicy z Ukrainą. Między innymi o zapowiedziach Moskwy Rasmussen rozmawiał w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. Anders Fogh Rasmussen okularów nosić nie będzie, bo jak zapewniał w Warszawie, wzrok ma dobry. Notowaliśmy zapowiedź rosyjskich władz, że wojska będą wycofywane, ale jak na razie nie widzimy, by miało to miejsce. Jeśli zdobędziemy wyraźne dowody, że Rosja słowa dotrzymuje, będę pierwszą osobą, która przywita to z zadowoleniem. Ostrożnie do zapowiedzi prezydenta Władimira Putina podchodzi też Polska, powiedział premier Donald Tusk. Poinformował, że w tej sprawie rozmawiał telefonicznie przed spotkaniem z szefem NATO, spełniającym obowiązki premiera Ukrainy, Arsenijem Jaceniukiem. Jak mówił, ani Ukraina, ani NATO nie widzą istotnych ruchów przy granicy. To nie jest jeszcze moment, w którym możemy z entuzjazmem ogłosić, że kryzys ukraiński zmierza do końca. Anders Fogh Rasmussen był pytany o opinię w sprawie obecności Władimira Putina na obchodach 70. rocznicy desantu aliantów w Normandii. Jak mówił, nie jest właściwą osobą do komentowania tej sprawy. Polski premier powiedział, że sytuacja jest kontrowersyjna i nie zazdrości prezydentowi Francji podejmowania decyzji. Sylwia Białek, Polskie Radio. A ambasada Rosji w Paryżu już potwierdziła, że prezydent Putin będzie na obchodach rocznicy lądowania aliantów. Jeśli nic się nie zmieni, będzie to pierwsze spotkanie Putina z zachodnimi przywódcami od czasu kryzysu na Ukrainie. To dowód na brak solidarności w Europie. Tak francuskie zaproszenie dla Putina ocenia lider Polski Razem Jarosław Gowin. Jeżeli w takiej sprawie rząd francuski i prezydent Francji nie są w stanie zdobyć się na elementarny gest solidarności, to tym bardziej trudno oczekiwać zdecydowanej francuskiej polityki wobec, no już można powiedzieć, nieomal otwartej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Obchody 70. rocznicy D-Day, czyli lądowania aliantów w Normandii, odbędą się 6 czerwca. W uroczystościach wezmą udział m.in. prezydent USA Barack Obama, kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz brytyjska królowa Elżbieta II. Używanie munduru w kampanii wyborczej jest niezgodne z prawem, a wizerunkiem polskiego generała wspomaga się przed eurowyborami poseł twojego ruchu Wojciech Pękalski. Na swoim samochodzie umieścił plakat ze zdjęciem generała Waldemara Skrzypczaka. Mundur na plakacie wyborczym zdziwił posła PiS Mariusza Antoniego Kamińskiego. To jest zdecydowanie zakazane i sprzeczne z kodeksem wyborczym, ustawą o służbie żołnierzy zawodowych. Tego robić nie wolno. Na publikację zdjęcia przez Polskie Radio na Twitterze zareagował minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, który złożył pismo do Państwowej Komisji Wyborczej. Jednak o wykorzystaniu wizerunku nie wiedział nawet sam generał Skrzypczak. Nie było to ze mną uzgodnione w ogóle. Ja, że na te plakaty się nie wpisywałem nikomu. Stanisław Wziątek z SLD podkreśla, że zachowanie posła twojego ruchu jest naganne. Że pan poseł Pękalski nie jest osobą, która jest gołębiem i pokazuje tylko i wyłącznie zrównoważone swoje zachowanie w każdym wymiarze. Wojciech Pękalski nie znalazł dziś czasu na rozmowę z nami, a generałowi obiecał wycofanie plakatu. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Na koniec o słonecznym patrolu na deskach. Portugalskie plaże będą bezpieczniejsze dzięki specjalnym kursom organizowanym w szkołach surfingu. Surfing to nie tylko świetna zabawa, ale i odpowiedzialność. Bardzo często zdarza się, że to właśnie miłośnicy sportów wodnych są pierwszymi osobami, które niosą pomoc pechowym pływakom. Aby ich akcje były nie tylko szybkie, ale i profesjonalne, portugalski odpowiednik Wodnego Pogotowia Ratunkowego zorganizuje serię szkoleń z pierwszej pomocy w szkołach surfingowych całego kraju. Projekt Surfing Ratuje ma na celu zmniejszenie liczby wypadków na plażach, których w tym roku może być znacznie więcej niż zazwyczaj. Zimowe sztormy drastycznie zmieniły profil wielu popularnych kąpieli, przez to stały się one bardziej niebezpieczne. Dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu sztucznego oddychania czy transportu rannych na deskach, miłośnicy sportów wodnych znacząco przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa na portugalskim wybrzeżu. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Do końca dnia sporo chmur, przelotny deszcz, a nawet burze z gradem i od 16 do 20 stopni. Nad ranem, na wschodzie i południu gęsta mgła, a jutro przelotny deszcz na zachodzie i nad morzem, poza tym raczej pogodnie. W Gdańsku będzie 17 stopni, w Warszawie 21, w Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu polecam Państwu przepyszne danie Karola. Chemową zupę z porów z wędzonym łososiem i twałoczkiem. Dobra, Pascal, złaj z hamaka. Ale mówiłeś, że jak będę miły, to mnie pobujasz. No i bujałem. A ty zrób naprawdę przepyszne danie z wędzonym łososiem według Karola. Bo teraz łosoś wędzony kosztuje tylko 5,55 za 100 gramów. Wędzony łosoś 5,55. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 14:00. Artur Andrus, witam Państwa razem z Elżbietą Malinowską i Dariuszem Pierogiem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zaczynamy audycję już za chwilę. Na początek zajmiemy się sprawami denerwującymi. Gdyby Państwa denerwowały na przykład hasła, plakaty, billboardy związane na przykład ze zbliżającymi się wyborami, to proszę sobie pomyśleć, co musi przeżywać na przykład taka pszczoła, która leci i na coś takiego się natknie. To ta kwestia zostanie poruszona już za chwilę w tekście Anny Piliszewskiej wykonywanym przez Andrzeja Ferencego, a zaraz potem o tym, jak sobie radzić z takim kłopotem, z takim zdenerwowaniem, zaśpiewają Państwu Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora. Akademia Rozrywki. Hasła na murze. Raz do gazety oddech anioła, hasła na murze w dole i w górze, wleciała całkiem pijana pszczoła, hasła na murze tynk. Skandal powiada na tym padole, hasła na murze w dole i w górze, trudno to pojąć przeciętnej pszczole, hasła na murze tynk. jęknął redaktor. Moja ty śliczna, hasła na murze w dole i w górze. Przecież epoka jest polityczna. Hasła na murze, tynk. Więc agitacje, unia, reklamy, hasła na murze w dole i w górze. Chcieliśmy Polski, no to ją mamy. Hasła na górze, tynk. Bzyknęła pszczoła. Mówią owady, hasła na murze w dole i w górze, że wam do szczęścia trzeba przesady. Hasła na murze, tynk. Na to zębami zgrzytnął redaktor. Hasła na murze w dole i w górze. Słabo cię słyszę, bo jedzie traktor. Hasła na murze, tynk. Westchnęła pszczoła. Szkoda zachodu. Hasła na murze w dole i w górze. Lepiej pobzykać i łyknąć miodu. Jeszcze otwarty szynk. Roztopiło mu się słonko nagle w plusze, choć powinno obiektywnie wszystko grać. Transcendentny smutek kładzie się na duszę, coś dziwnego się zaczyna w chłopie dziać. W innych krajach nazywają to weltschmercem i pigułki na to różne muszą brać. A Słowianin z duszą jasną, rzewnym sercem musi na to wziąć i komuś mordę dać. Mordę dać, mordę dać, musi komuś w mordę dać. No tak, i dopieroż to okrutne są katusze, gdy dokoła taka pustka, że wsia mać. Tu on czuje, dać po mordzie komuś muszę, a tu nie ma komu dać. To nie musi wcale być antagonista, taki facet na uboczu może stać. Bezinteresowna chęć to jest i czysta, może nawet i przeprosić on i dać. W mordę dać, mordę dać, przeprosiwszy w mordę dać. Weltschmerz, tak się nazywa ta piosenka. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski śpiewali. Łagodni panowie, ale od czasu do czasu też każdy czuje taką potrzebę, żeby właśnie w mordę dać. Proszę państwa, poszukując różnych ciekawostek związanych z polskim showbiznesem, zauważyłem, że odchodzi w zapomnienie pewien gatunek piosenki. To znaczy w czasach, kiedy trudno było w sklepach coś dostać, to te sklepy były dosyć często ośpiewywane w różnych piosenkach. Teraz, kiedy już wszędzie można kupić co się chce, jakoś mniej się artyści zajmują wyśpiewywaniem takich sklepowych opowieści. W związku z tym chciałem takie piosenki przypomnieć, to znaczy Churcze Janda za chwilę zaśpiewa piosenkę pod tytułem Moja miła z Pedetu. Pedet to wyjaśnienie historyczne, najpierw to była nazwa Powszechne Domy Towarowe, potem Państwowe Domy Towarowe i że miłość przy okazji zakupu czajnika mogła się wydarzyć, kiedyś takie piosenki powstawały. Opowie o współczesnych sklepach w takim pamiętniku działu drobiarskiego Krzysztof Szubzda, a zaczniemy od utworu zagranicznego. Proszę posłuchać, jak Czesi kiedyś pięknie potrafili śpiewać o takich dziewczynach pracujących w sklepach samoobsługowych. To się nazywa Dziewczę ze samoobsługi i z tego, co ja się zorientowałem, to opowieść jest o tym, ta dziewczyna opowiada o tym, że przychodzi co wieczór chłopiec do tej nowej samoobsługi, w której ona pracuje, pomaga jej zaciągnąć rolety. Bardzo romantyczna, liryczna historia tam się wydarza. Proszę się domyślać, jak państwo czegoś nie zrozumieją. Utwór jest naprawdę wzruszający. Dziewczę ze samoobsługi. Przepraszam za mój język czeski, ale tak go znam. Práci svou mám ráda, tu s obsluze, prodávám na hlavní třídě v samoobsluze. Na večer, když zabíráme, rolety jdou ještě stuha, je to totiž fungl, nová samoobsluha. Když zazní ulicí pronikavé uhu, tak rychle vyběhnu před samoobsluhu. Na chodníku stojí chlapec, chtěla bych mít z něho muže, s roletou mi dobrát jeden vždycky pomůže. Hej! Každý večer ze slušnosti zatáhne mi roletu, já mu ale stejně jednou hlavu popletu. Ať si hraje na dobráka, ať si na mě zahouká, stejně do mých velkých očí on se zakouká. Říkám si, když slyším pronikavé uhu, zda ten můj nápadník nemá velký hluh. Až na jeho prstejníček snubní prsten natáhnu, roletu mu na oblátku zas já zatáhnu. Pamiętnika działu drobiarskiego. Poniedziałek. Pani Marysia z Mięsnego dostrzegła, że przeleżały nam się kurczaki. Rozpoczynamy więc rutynową akcję zdążyć przed Best Before'em. Po pierwsze, zmieniamy nazwę kurczaki na kurczaki świeże. Po drugie, zamieszczamy je w naszej gazetce. Zdjęcie świeżego kurczaka ściągamy z internetu. No i są pierwsze sukcesy. Sprzedajemy 30 kurczaków. Ale sukcesom zawsze towarzyszą porażki. Nam po całym dniu towarzyszy 140 porażek na sklepie i 338 w magazynie. Wtorek. Cały dzień podwyższamy rabaty na kurczaki świeże i żeby nie stracić, podnosimy też cenę wyjściową kurczaka. Wieczorem kurczak ma już 99% rabatu i kosztuje jedynie 800 zł za sztukę. Rozważaliśmy wprowadzenie 100% zniżki, ale nie udało nam się wyliczyć korzystnej dla nas ceny wyjściowej. Tak czy owak, z naszych mega promocji skorzystało 20 osób. Środa. Zmieniamy nazwę z kurczaki świeże na kurczaki babuni. I wprowadzamy nową promocję. Jeden kurczak w cenie dwóch plus jeden gratis. Tłum w sklepie szaleje. W ciągu jednego dnia sprzedajemy 50 kurczaków. Pozostałe przeterminowały się. Zbieramy tajną naradę. Pani Irena wpada na pomysł, żeby kurczaki ugotować. W ten sposób otrzymamy nowy produkt i nowy termin przydatności do spożycia. Pani Irena w nagrodę dostaje talon na zakup dwóch kurczaków gotowanych i 5 jajek niegotowanych. Czwartek. Zeszły nam tylko 2 kurczaki i 5 jajek. Szef działu ogłasza czarny czwartek. Zabiera wszystkim po połowie premii, a pani Irenie całą. Ogłaszamy kolejną tajną naradę. Pan Władysław proponuje ogłosić dni kurczaka i rozdawać je w konkursach sprawnościowych za darmo. Szef działu wręcza mu zwolnienie bez wypowiedzenia z naganą do akt i burza mózgów nieco ustaje. Dopiero po 3 godzinach palacz Szkuta Marian proponuje kurczaki uwędzić. Szef działu wręcza mu dyplom uznania i deputat na węgiel. Po godzinie negocjacji wręcza mu też 0,5 litra. Księgowa rozlicza to w pozycji rozpałka. Piątek. Wprowadzamy nowy produkt. Kurczak wędzony. W pierwszej godzinie schodzi 25 sztuk. Kierownik zmiany na fali sukcesu zmienia nazwę na krotoszyński kurczak wędzony. Sprzedaż ustaje. Kierownik traci premię. Krotoszyński kurczak wędzony zmienia się w krotoszyńskiego kurczaka wędzonego po podlasku. Odbijamy się nieznacznie. Do końca dnia schodzą jeszcze 4 kurczaki, a wieczorem przyjeżdża z Warszawy specjalistka do spraw kryzysowych. Każe kurczaki rozebrać na skrzydełka, nóżki i piersi, a resztę oddać do domu dziecka. Dyrektor działu ma na własny koszt zrobić z tego akcję promującą nasz sklep. Sobota. Nad drzwiami sklepu pojawia się baner. Kupując tutaj kurczęta, wspierasz z domu dziecka, chłopców i dziewczęta.

Andrzej Bogucki i chór Czajanda, Moja miła z Pedetu. Czyż to nie wzruszające? Człowiek szuka czajnika, a znajduje miłość. Takie piosenki kiedyś się pisało. Mnie najbardziej wzrusza ten fragment, ale po co mi czajnik, przychodziłem zwyczajnie. Ileż tutaj jest treści. Jakie wzruszenie, jaki liryzm w tym fragmencie tekstu. Mam nadzieję, że państwo się też wzruszyli i być może paru twórców piosenek nas usłyszało i wrócą do pisania takich lirycznych opowieści inspirowanych sklepowymi zdarzeniami. Teraz mam dla państwa, zgodnie z obietnicą sprzed kilku dni, zaproszenia na rozpoczynającą się jutro w Wałbrzychu ogólnopolską giełdę kabaretową, czyli Przewałkę, 16. Przewałkę, ogólnopolską giełdę kabaretową w Wałbrzychu. Wszystko będzie się odbywało w Akwazdroju w Wałbrzychu przy ulicy Ratuszowej 6. No i jutro i pojutrze między 18 a 22.30 będzie się wszystko działo. Będą występy konkursowe, kilka młodych kabaretów, solistów, kilku wystąpi w tym konkursie, no i występy gości. Jutro to kabaret Łowcy.b, pojutrze kabaret Limo. Mamy dla państwa zaproszenia do Wałbrzycha, proszę w tej sprawie teraz dzwonić 22 i 7 trójek. A ja państwa teraz zapraszam na spotkanie z Joanną Kołaczkowską, zaraz potem zaśpiewa Mariusz Lubomski. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Ohendustwo. Ja nie mogę. Od 1966 roku trapi mnie, smaga, a potem włóczy po trotuarze takie niecodzienne słowo hendożyć. Zazwyczaj, gdy powie się, oj, muszę się wyhendożyć, to większość ludzi doznaje błyskawicznego skojarzenia. Że niby wiecie, nie? Że hendożyć, wiadomo, ha, ha, he, he, hi, hi. Tyle, że według słownika języka polskiego hendożyć to sprzątać, czyścić, porządkować. A nie zaraz, że wiadomo. No owszem, owszem, drugie znaczenie jest seksualne, kolosalnie seksualne. No ale ludzie, pierwsze znaczenie obrobić się. Obrobić się. A tu wszyscy od razu jakieś hendożyć. Tylko dlatego, że jest to bardziej atrakcyjne, mamy fałszować nasz język? A skoro język to i historię? A pewniej nawet całą prawdę? Zapamiętajmy raz na zawsze. Głównym i najważniejszym znaczeniem słowa hendożyć jest sprzątać, przygotować się. Czyli rzucone do studenta polonistyki weź się o hendosz. Czy ohendogusz, czy tam jak, znaczy, ja bym to rozgraniczyła. Weź się ohendosz, czyli można powiedzieć, że jeżeli ten student się gorzej uczy, o, jak on się gorzej uczy, to można powiedzieć do niego, weź się ohendosz do tego egzaminu. A jak on jest taki bardziej arystokrata, taki bardziej lepiej, taki lepszy gość, taki, prawda, król smalcu i pomarańczy, no to możemy do niego powiedzieć wtedy, ty weź się ohendogusz do tego egzaminu. I to będzie jak najbardziej na miejscu. Mamo, a tata ohendożony stoi w przedpokoju. Jest stwierdzeniem również prawidłowym, ponieważ znaczy to, że tata w kapeluszu, palcie, szaliku, rękawiczkach, w obuwiu sztuk dwa, spocony i z nawarstwioną irytacją stoi w przedpokoju od minut 10, gdyż czeka na żonę i córkę, które poganiały go wcześniej, więc się spiął chłopak, znaczy ohendożył, w czasie, gdy one jeszcze w rajstopach pomykają między łazienką a garderobą. Albo w Urzędzie Stanu Cywilnego tekst: bardzo proszę, aby państwo młodzi ohendożyli obrączki. Znaczy, że mają je przygotować, przynieść. A wszystkim się wydaje, że hendożyć to wyłącznie przyjemność towarzysząca pomnażaniu ludzkości. Idę się ohendożyć, znaczy ni mniej, ni więcej, tylko idę się umyć, uczesać, ubrać grzeczniutko. Umyć gąbką, uczesać grzebieniem i ubrać ręką. Tak zwane ogarnięcie. Moje koleżanki wiedzą na ten temat wszystko. Mówię do nieuczesanej Anki, że wyglądasz, jakbyś była nieohendożona. I ona od razu chwyta za co? Za grzebień. Ech, ta niewiedza i te stereotypy. A facet patrzący na kobietę kręcącą pupą, którą wersję podejmuje? A może ta pani ma niekontrolowaną plamę na bluzeczce i pan chciałby ją ohendożyć, tę plamę, czyli wyprać? Są tacy faceci, są! A jeżeli nie ma, to znajdę i przytaszczę pod trójkę na dowód. Nie miejmy złudzeń jednak. Większość ma zamiary lubieżne.

zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Pokrótce nie zostanie nic. Zostaną po mnie wkrótce krótkie spodnie. Zostanie po mnie krótki szkic. Zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Pokrótce nie zostanie nic. Krótko o mnie, to znaczy o sobie dokładniej, zaśpiewał Mariusz Lubomski. Pani Magda, nasza stała korespondentka, nawiązuje do tej propozycji, żeby pisać nowe liryczne piosenki inspirowane sytuacjami sklepowymi. Pani Magda pisze tak: mam inspirację dla pisaczy piosenek w odniesieniu do liryzmu sklepowego. Jakiś czas temu byłam w takim małym sklepiku z ładną panią za ladą. Przede mną stał skromny pan i ich krótki dialog brzmiał tak: są kogutki? Są, ale tylko wołowe. Może pan by się pokusił o taką piosenkę? Może bym się pokusił, bo rzeczywiście jest to inspiracja. Kogutki wołowe to jest jakaś nowa jakość w liryce. Mam dla państwa jeszcze kolejne zaproszenia na koncert, na recital Roberta Kasprzyckiego w Warszawie w najbliższą niedzielę w Ośrodku Kultury Ochoty o godzinie 18:00. Recital Komiwojażer Wzruszeń, Robert Kasprzycki. Najbliższa niedziela, godzina 18:00, Ośrodek Kultury Ochoty. Zaproszenia są też pod naszym numerem telefonu 22 i 7 trójek. A za chwilę zaproszę państwa na powtórkę z rozrywki. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zaczynamy powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczynamy od wykładu profesora mniemanologii stosowanej Jana Tadeusza Stanisławskiego. Jan Tadeusz Stanisławski przedstawi państwu wykład na temat państwa i społeczeństwa. Potem nagranie z 1969 roku, Wycinanki ludowe, piosenka w wykonaniu Tadeusza Chyły. Przy okazji tej piosenki przypominam państwu o wystawie malarstwa Tadeusza Chyły, która jest do 20 maja otwarta w Domu Kultury Stokłosy przy ulicy Lachmana 5 w Galerii U. Państwo u nas posłuchają, jak Tadeusz Chyła śpiewa, a w Domu Kultury Stokłosy do 20 maja mogą państwo zobaczyć, jak malował Tadeusz Chyła. I dzisiejszą powtórkę zakończymy pamiętnikiem młodej lekarki. To jest sketch Ewy Szumańskiej, w którym obok autorki wystąpi Jan Kaczmarek. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto wykład trzeci z cyklu o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Na wykładzie poprzednim użyliśmy dość znacznej analogii. Porównaliśmy związek państwa ze społeczeństwem do związku małżeńskiego. Przy czym społeczeństwo jest to ten awanturujący się mąż, a państwo to cicha i pokorna żona. Oto na przykład: pan społeczeństwo się upił, a biedna pani państwo płacze z tego powodu. Tragedia jej jest ogromna, bo nie może takiego męża posłać na leczenie odwykowe. Jakżeż to bowiem posłać na leczenie całe społeczeństwo? Ponadto miłość pomiędzy państwem a społeczeństwem ma wszelkie cechy miłości małżeńskiej. Nieraz bierze się ona od pierwszego wejrzenia, aby następnie zaskoczyć wszystkich całą serią scycji małżeńskich. Stąd właśnie wzięło się jedno z praw dialektyki, że kto się lubi, ten się czubi. Natomiast małżeństwa z rozsądku może nie dają tyle przyjemności, natomiast żyją dostatniej. Oczywiście uczucie zazdrości jest tu znane i gorliwie hodowane. Niejeden mąż społeczeństwo ogląda się za apetycznym, młodym państewkiem. Niejedna też żona państwo wdycha do przystojnego, starszego, dobrze sytuowanego społeczeństwa. Albo wręcz kłuje w oczy swemu społeczeństwu innym społeczeństwem. Popatrz, mówi, jakie tamten społeczeństwo dobry. W jednych spodniach chodzi, a wszystko, co zarobi, państwu przynosi. Mało tego, po godzinach jeszcze społecznie w ONZ-cie pracuje, a ty co? I w płacz. Zostawmy jednak na razie tę analogię, bo zagłębiając się w nią, zmuszeni będziemy do roztrząsania bardziej intymnych spraw małżeńskich, a jest to po prostu nieprzyzwoite. Zatrzymajmy się za to na chwilę nad wspomnianym w poprzednim wykładzie prawie do marudzenia. Otóż społeczne prawo do marudzenia jest prawem z gatunku praw samozwańczych i obosiecznych, a prawa obosieczne tym się charakteryzują, że sieką na obie strony. Z tego też względu osoby, względne instytucje, znalazłszy się w zasięgu działania tych praw, bywają na ogół siekane czym popadnie, a to biczem satyry, a to okulnikiem, a to znowu ręcznie. Niestety musimy sobie szczerze powiedzieć, że w dziedzinie siekania znacznie odstajemy od czołówki światowej. Za dużo siekania musimy niestety wysyłać na eksport. Z tego też względu mamy pewne braki w spożyciu siekania na głowę na rynku wewnętrznym. Ale jeżeli chodzi o wspomniany eksport, stoimy całkiem nieźle i sieczemy z powodzeniem nawet takie potęgi jak Stany Zjednoczone, Albania czy Grecja. I to by było na tyle. Nad wodą, nad wodą stoję, głęboko, głęboko skoczyć się boję. Dziewczyno, dziewczyno, masz w oczach strumień, utonę, utonę, pływać nie umiem. Nad wodą, nad wodą drzewa, w Olszynie wilga wciąż śpiewa. Oj śpiewa, oj śpiewa, a gdy przestanie, odleci, odleci, piosnka zostanie. Gdy się słonko na niebie zapali, to będziemy razem tańcowali. Gdy się słonko na niebo wytoczy, to będziemy patrzeć sobie w oczy. A gdy będzie szedł niebem ponowik, to zaśpiewa razem z nami słowik. A gdy chmury usiądą na niebie, to przytulę cię mocniej do siebie. Na fujarce gra wilga w Olszynie, tak jak grała wczoraj dziewczynie. Nie chcę chodzić, nie lubię Olszyny, w sercu szumi wiatr, nie ma dziewczyny. Nad wodą stoją kaczeńce, pochylałem nad wodą twarz, woda ciekła przez ręce. Stoją w wodzie po pas, stoją żółte kaczeńce, płynie, przepływa czas, czas przepływa przez ręce. Będąc młodą lekarką, co nie z soli ani z roli, ale z tego, co pacjenta boli, wszedł raz do mnie wyżej wzmiankowany o wyglądzie zasobnym. Dzień dobry, pani doktor. Przyszłem po poradę. Dzień dobry. Zgaduję, że po poradę medyczną. I tak, i nie. Otóż może pani doktor słyszała, że można teraz spenzorować zwierzaka w zoo? Przepraszam, ale nie rozumiem. Spenzorować znaczy wziąć na utrzymanie i płacić za to, co miesięcznie zeżera ten zwierzak w zoo. Psi, i cóż się z tego ma? Jak to co? Przy klatce zawieszą tabliczkę z moim nazwiskiem, ja stanę obok klatki, okiem z dumą zatoczę, a jak mi się zwiedzający nie spodoba z mordy, to mu się nie dam zwierzęciu przyglądnąć, bo moje, w końcu moje.

łazi za Tuchaj Bejowiczem i na dyskotekę go namawia, chociaż sam ma dyskopatię po onym niefortunnym gwałcie. Teraz po multańskiej stronie spokój. Kazałem panu Motowidle znosić luźne kupy tatarskie, gdyby się pojawiły. Co ty, Władek, tak się cieszysz? To mi tyle nas nosił, że okna otworzyć nie można. Że okna otworzyć nie można i głowa mnie nieustannie boli. Przeto kończę swój raport i pozostaję wiernym sługą jaśnie pana hetmana. Michał Wołodyjowski, były pułkownik komputu, dziś prezes ciągarni drutu. Dziękuję. Historyczne wykonanie. Leszek Niedzielski w liście Wołodyjowskiego autorstwa Andrzeja Waligórskiego. Zawsze będę miał w pamięci obraz Włodzimierza Plaskoty, pianisty kabaretu Elita, siedzącego przy fortepianie, zapłakanego. Zresztą słyszeli państwo tam takie odniesienie. Włodek, co ty się tak cieszysz? Wszyscy się cieszyli. Proszę państwa, jedna płyta jeszcze dotarła do mnie dzisiaj bezpośrednio przed audycją. Włożyłem do odtwarzacza i pierwsza piosenka tak mi się spodobała, że natychmiast postanowiłem się nią z państwem podzielić. Les Key tak się nazywa. Gdyby państwo, artysta tak się nazywa, gdyby państwo chcieli się czegoś dowiedzieć więcej, proszę wpisać www.leski.co i tam są wszelkie informacje. Jestem Leski i nie jestem powiatem. Składam słowa, scalam dźwięki, śpiewam. Tak pisze o sobie artysta. Zaczyn, czyli ta płyta, jest epką, próba zaprezentowania twórczości dziennikarzom muzycznym oraz wydawcom. Trudno mi mówić w imieniu wydawców i dziennikarzy muzycznych, ale ja, dziennikarz rozrywkowy, jestem zachwycony. Ta piosenka na przykład bardzo mi się podoba. Proszę posłuchać. Lepiej wcale, Les Key. Zabrakło miejsca na dialog. Wybrałaś wojenną ścieżkę, podarłaś serca dekalog, podeszłaś w proteście. Przeciwko sobie i światu, przeciwko prawo ciążenia. Odeszłaś z siłą granatu i zniknął dylemat, zniknął dylemat. I krzyki. Otwieram wolności okno. Nagle wracasz wewnyki, a z tobą samotność. I nie ma miejsca na dialog. Znikasz w proteście. Uo-o-o. autopromocja. Trójka pod księżycem. Czyli Gwiazdorska Noc, Teatr Pieśni Kozła z Wrocławia i Anię Jopek.